Պարոն Սեյրանյան, ինչպիսի տարի է եղել 2017 թվականը սանմաքրում կազմակերպության համար։ 2018-ի մեզ համար ելի լավ տարի է եղել, այն առումով ահագին ձեռքբերումներ կրել։ Առաջին հերթին մեզ տրամադրել են նվիրատվության կարգով փոքր տրակտոր, մինի տրակտորակոչում, ձմռան ժամանակ մայթերը ձյունում ակրելու համար։ Այդ տրակտորը ես տարի աշխատել արդեն, երկրորդը ձեռք ենք բերել նորից մի աղբահավաք ավտոմեքենա Զիլ Մակնեշի, դա հիմնարկության համար մեծ առաջխաղացում է, որտեղ ամեն տեխնիկա է մենք կարիք ունենք, էլի մեր ավտոտեսության թարմացման շատ ուժեղ կարիք ունի։ Ոսկենտերը, որ էլի տեխնիկա գտան, աղբատար ավտոմեքենաներ, աղբահավաք ավտոմեքենաներ, ընդհանուր առմամբ 17-ի վատ տիպ չէր։ Կոնկրետ նկատի ունեք ավտոպարկի թարմացումը։ Այդ մեծ առաջխաղացումը մինի տրակտոր, որ ասում ենք, ձմռան ժամանակ մեր հավաքարաները ֆաները ցայկա վահերով էին մայթերում ակրում։ Այդ տրակտորը մեծ օգնություն է մեր հավաքարաներին, որտեղ համարյա քաղաքի 80%-ը այդ մայթերը, այդ տրակտորը մտնի մաքրի։ Մենակից 2-3 պիտի լինի, որ միանգամից 20 մայթերը մաքրի։ Ուրեմն ժամանակին չեք հասնում։ Առավոտյան ժամերին, երբ մարդիկ աշխատանքի են շտապում, դպրոցականները դասի, քաղաքի բոլոր մայթերը չէ, որ ձյունից մաքրված է լինում, քանի որ հնարավորություն չկա։ Մի մասը ձեռքով եք կատարում աշխատանքը։ Միջև այդ տրակտորներ լինելով մեր հավաքարաններ ուղղակի իրենց գործ են հեշտացել։ Մեր հավաքարաները ջերմ մաքրում են։ Ես չեմ ասի, որ ամբողջ մայթը, բայց ինչ որ միտեղ մաքրում են, բացում են, որ ժողովրդ կամ երեխաները գնան կան։ Բայց այդ տրակտորը նույնիսկ եմ ասում, ահագին հեշտացրել է մեր հավաքարաների աշխատանքը, իհարկե որ մի հատ երկու հատ լինի քաղաք ամբողջությամբ կարենք մայթեր մաքրել, ոչ թե ջերմ, այլ տեխնիկայով։ Մի քանի տարի առաջ փողոցներում տեղադրվել էին փոքրիկ աղբարկղեր, հիմա այդ աղբարկղերի մի մասը շարքից դուրս է եկել, ժանգոտվել է, փոխարինվել են դրանք նորերով։ Անցյալ տարի 230 փոքր աղբամանները քաղաքի Արտուր Մկրտչյան, Բագրամյան, Վազգեն Սարգսյան, Ազատ Ամարտիկների փողոցում ամբողջությամբ միջև Մաշտոց, ամբողջությամբ փոխարինել են նորով։ Արդեն կա այդ ապարտամենտներից և պատվիրած է ավելի մեծերը, հիմնականում պուրակներում տեղադրել։ Պուրակներում, եթե տեսեք, օրինակ Ստեփան Շահումյանի պուրակը, ապարտամենտը մեջ է, լավ վիճակում չի, դրանք ամբողջությամբ փոխարինելու ենք նորով, արդեն այն է պատվիրած։ Մենք սպասում ենք Բեկորի փորակը բարեկարգումից հետո այն պատրաստ է աղբարկղներ, արդեն աղբամանները փոքր տանելու տեղադրին, մի մասը կա, մի մասն է պատվիրած։ Իսկ մեծ աղբարկղեր, քանի աղբահարթակ է կառուցվել, քանի նոր աղբարկղ է տեղադրվել։ 17-ին կառուցվել աղբահարթակ 4 հատ, վերանորոգվել է հիմնորին 8 հատ։ Այս տարի կա քաղաքապետարանի որոշում տարածքները հատկացրած, որ աղբահարտակ կառուցել։ Թումանյանում, Ալեկ Մանուկյանում, Տարամասերում է կա, Կրկիժան տանող ճանապարհի վրա, Գարեգին Նժդե փողոցի վրա կա։ 18 թվականին կառուցվելու է նոր աղբահարտակներ, համապատասխան քանակի նոր աղբարտակներ են տեղադրել։ Ուզում եմ, որ անպայման նոր աղբարտակներ։ Կլինում է, որ նոր կառուցված աղբահարտակում հին աղբարտակ է տեղադրվում։ Հիմնականում չէ։ Եթե նորմալ վիճակ է, նորոգում եմ, ուրիշ տեղ եմ տեղադրում։ Ծայրամասերը, օրինակ, կարելի է նորոգած ներկայ աղբարտակները մեծ տեղադրած։ Նորերը հիմնականում քաղաքի կենտրոնական մասերում են տեղադրում, որովհետև ծայրամասերը այդ աղբարտակները չեն կարող պահել։ Միշտ վարված վիճակում չի հսկում դա։ Իսկ կենտրոնական մասերը մի քիչ ուրիշ է, մարդիկ անցնում են գալիս, չնայած կենտրոնական մասերում են լինում։ Նման դեպքեր կենտրոնական մասերում են լինում։ Նման խախտումների համար պատիժ սահմանված չէ, կամ ենթադրենք աղբը առաջվա պես չէ, բայց դարձյալ կան դեպքեր, երբ աղբի տոպրակները շարում են աղբահարթակում։ Կա նման դեպքեր, կարելի է, բայց քաղաքապետարանում հատուկ բաժին կա, վերահսկողության բաժին, որը բաների հսկում է, նման դեպք պատահելու դեպքում իրենք ակտ են ներկայացնում, և ինչքան ես գիտեմ, առաջի անգամ 20,000 դուգանքին ճարում, երկրորդ անգամ կրկնապատում է, այսինքն եթե նույն անձնային։ Բայց հնարավոր է որոշել, թե դա ով է կատարել։ Հնարավոր է որոշել, թե ով է, ասենք, աղբարկղի պարունակությունը վառել կամ աղբի տոպրակը շպրտել։ 100% անուշ չէ, նման որ նոր տեղադրած խճիկների միջոցով ենք մենք արդեն հայտնի։ Օրինակ եղել է կառավարության շենքը դիմացը, ավտոյդ պարկ է գցել, նոր է եղել։ Կողքի շենքի խճիկներ ունելուց մենք հայտնաբերել ենք այդ ավտոն, կնոջը բերել է թողել կառավարության շենքում երևի քիչիկներով տեսել։ Խոսեցինք ձմռան տարի շրջանի մասին, մեղմ ձմեր էր եւ ձեզ շատ չի անհանգստացրել, սակայն մարտը հնարավոր է խնդություններ անի, պատրաստ եք։ Պատրաստ ենք, այս տարի ավի շատ ենք պատրաստ, որովհետեւ տարվա կեսերը մասել էին ձմեր այս տարի վատ պիտի լինի, հայեւ 40 տոն աղիք պայստավորել, նույնչափ ավի շատ ավազը տակված կա, տակորդել ենք 25-30 տոն։ Մնացած այն պահեստ։ Ձմեռը ձեզ հնարավորություն է տվել տնտեսելու։ 17 թվականին ձերք էի բերել Երևանի աղի կոմբինատից, 25-ից 80 տոպրակներում փակած աղ, աղին տրամադրել ենք դպրոցներին, նույնիսկ մեր մեքենաներով մեր բանվորները դպրոցներին բաժանել են։ Պարոն Մարկարյանը ցուցակը տվել էր մեզ, ցուցակի համաձայն մենք դպրոցներին ամբողջությամբ թե ֆաներայի բահերից, թե տոպրակի աղից բաժանել են։ Այդ տոպրակներից էլ կա 20 տոննա էլ այդ տոպրակներից էի բերել։ Պատրաստ տոպրակներ։ Տոպրակով աղեր, օրինակ մարդիկ է, կազմակերպություն է, գալիս է աղա ուզում, այդ տոպրակով է տալիս։ Անցած տարի բնակշահագործման տնտեսության բանվորների մի մասը, բնակելի շենքերի բակ մաքրողները դարձել են ձեր կազմակերպության հաստիքային աշխատողներ։ Փաստորեն ձեր աշխատանքի ծավալը մեծացել է։ 76 հոգի հավաքարար, բակ մաքրող հավաքարար, մեր հաստիկացուցակով մեր հիմնարկության վրա։ Բակերի բազմաբնակարան շենքերի բակերի մաքրում ենք, արդեն մեր հիմնարկությունն է։ Զուտ կազմակերպական կողմը հարցի, հնարավոր է այդ ամենը վերահսկել։ Կան 18 բրիգադավարներ, կա ավագ բրիգադավար, կա տեղամասի պետ, կա 3 հսկիչ, որոնք աշխատանքներ հսկում են եւ բակում եւ փողոցում։ Ես տեղամասի պետը մնացելա նույնը, բայց եկած այդ 3 բրիգադավարի վրա կա արդեն մի հատ ավագ բրիգադավար։ Նոր որը հսկում է մենակ բազմաբնակարան շենքերի բակերը։ Աչափնյակում մշտական ջուր է անցկացվել, նաեւ կենտրոնական աղբանոց։ Այո, կենտրոնական աղբանոցում իմի արդեն մշտական ջուր կա, կառուցված է արդեն ավտոլվացման տեղ, աղպտապելուց ավտոմեքենաները լավն են, նոր գալիս քաղաք։ Մեր կենտրոնական աղբանոցում առաջվա նման ոչ ծուխ կա, ոչ հոտ կա, աղբանոց տարածքում բերքատու ծառեր ենք տնկել։ Մեքենաները աղբանոցից դուրս գալուց ախտահանվում են։ Չեն ախտանում, բացլվացում են։ Հնարավոր չէ այդ գործը կազմակերպել։ Կարգն ինչպես է, չպիտի աղբահավաք մեքենան աղբանոցից դուրս գալուց անվադողերը ախտահանիչ նյութով ինչ որ տարածք լինի, անցնի, որպեսի հետը վարակ չբերի, նոր մտնի քաղաք։ Բացի այն, որ ավտոպարկը թարմացման կարիք ունի, ինչ խնդիրներ են, որ մտահոգում են կազմակերպության։ Ամենամեծ խնդիրը ավտոպարկի թարմացումն է։ Եթե ավտոպարկը նորմալ լինի, ախպա հավաքելու կարողություն չէ, բանվորները կան, վարորդները քիչ են, բայց ելի կան, հավաքարարները կան։ Ավտոմեքենան կա, բայց վարորդ չկա, որ աշխատի։ Մեքենաները քիչ են, ավտոմեքենան ունենք 80-ական թվականներից, վարորդի կարիք կա, կողաբաց է ավտոմեքենաների, վարորդների կարիք շատ կա, հայտարություններ եմ տալիս հավաքարարների, վարորդների։ Եթե վարորդ չկա, նշանակում է տվյալ մեքենան չի աշխատում, մնում է ավտոպարկում։ Ես մոտավորապես 10 տարի հրա այս հիմնարկում ավտոմեքենան կանգնած չկա, որ ասես կանգնեց ենք վարորդ։ Պարզապես ուզում եք ասել հոսունությունն է մեծ։ Վարորդների աշխատավարժն էլ է քիչ, վարորդը աղբետ աշխատում, ստանում է կարող 80,000, կա ավտոմեքենա 100,000, էլի քիչ է։ Օրինակ շնորհական կազմակերպությունում վարորդներ կան, որ կարող դրանց 2 անգամ առնչան։ Բայց այնտեղ էլ ցանրաբեռնվածությունը մեծ է։ Ցանրաբեռնվածությունը լինելով շինարար, ես 10-ականի տարի շինարարություն եմ։ Ամենակեղտոտ գործը մեր բանվորների, մեր վարորդների գործն է։ Միշտ հոտի մեջ, միշտ կեղտի մեջ վարորդները ինչ արմա չեմ անում։ Առավոտ շուտ դուրս են գալիս առանց ընդմիջում, այսինքն մինչև 2-3 աշխատում կարող է 2-3 երթալ։ Նման առաջարկություն արել եք, որ վարորդների աշխատավարձը բարձրացվի ինչ որ չափով։ Այդ առաջարկությունը ամեն տարի արում են վարորդների, ներբանվորների։ Մեր հիմնարկում կա աշխատող ինքը 28 թե 29։ Չի պատկերացնում, որ այդքան աշխատող ունի։ 18 թվականից արդեն Ստեփան Շամների պուրակը, առաջ ուրիշ հիմնարկեր, հիմնարկը արդեն լուծվել է, այդ աշխատողներն են, այդ պուրակներ պիտի մեկնենք, ոչ թե մենակ մաքրությանը հետևել, մաքրությանն էլ շատրվանները, որ պիտի աշխատեն, համասարանի դիմացի պուրակներ պիտի մեկնայինք, վերևի պուրակներ։ Ոսանք ավտոպարկը կթարմացվի նաև 2018 թվականին, իսկ դա նշանակում է, որ մեր քաղաքը ավելի մաքուր տեսք կունենա և հյուրերի համար հաճելի կլինի և մեզ համար։ Առաջին հանրահավաք Ստեփանակերտում 2018 թվականի փետրվարի 13-ին միակ լուսանկարիչ, որ եղել է, դա եղել է Վալերի Պետրոսյան։ Մենք մեր ժողովրդին վերադառնում ենք իրենց հիշողությունը լուսանկարներով, շնորհիվ Վալերիի, Գերմանիի մյուսների մեր դրածներով, պետք է պատմությունը ստեղծել։ Փետրվարի 13-ի առաջին ցույցի ֆոտո տարեգրության ստեղծումը Վալերի Պետրոսյանի կողմից իրավի գնահատանքի արժանի է եւ մենք կարծում եմ այսօր հենց հավաքվել ենք դա անելու։ Իսկապես մեծ գործ է արվել, որովհետև ինչքան էլ մենք գրենք, ինչքան էլ մենք մեկնաբանենք յուրովի, ֆոտոփաստը ամեն դեպքում անառարկելի վկայություն է, անառարկելի փաստ է, որը բոլոր լեզուներով հասկանալի է, տեսանելի է բոլորին եւ ուղղակի ասում են ֆոտոփաստ։ Եվ ահա այս առումով Վալերի Պետրոսյանի ծառայությունը կարծում եմ շատ մեծ է եւ այսքան տարիներ, որ այս լուսանկարները փոքրիկ չափաբաժիններով հասել են հասարակության, Հոսանքանը խոսում է ինչպես մեր գործընկերոջ համեստության մասին, այնպես էլ որ ժամանակը դեռևս չէր հասունացել այդ մեծ գործը գնահատելու համար։ 30-ամյակը լավ առիթ դարձավ, որպեսզի վերջապես այս մեծ աշխատանքը գնահատվի։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, թե դա ինչպիսի խիզախություն էր պահանջում այն ժամանակ։ Այդ նկարների մասին որ խոսում եմ, ես իմ գործս եմ կատարա, ես արտարոց ոչ մի պեն չում առալ, ոչ մի ակնկալիք չէ, ես իմ գործս եմ կատարա, ռիսկային ալա, բայց ռիսկայինը հետո հասկացավա, ռիսկային ալա, ես նկարները մի հոգիս ձերքաս փանացիկ դու ալ, ասում պես թողա ձերքաս, ասում խես նկարում, ասում լավ մանում, ասում ես կգբ եմ, ասում համցանիմ կգբ եմ, համասալում եք էլ ասում, սա կարող այս փռնետան այդ առաջադրանքը ես կատարեմ, ձերքը ուժը թխարում պեցա թողալ, դա ժողովրդի մաչը առաջադրանքը կատարալ